expiați peccata nostra, sed vidam ecclesia tua, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guarnare in fieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper secula seculorum. Bon, je reviens plus tard, je vais...